z końcem kwietnia odszedł od nas artysta, którego muzyka miała ogromny wpływ na kształtowanie się mojego gustu muzycznego, mojego stylu produkcji oraz DJ setów. 30 kwietnia zmarł pochodzący z Nigerii, a mieszkający od wielu, wielu lat w Europie, Tony Allen. Człowiek, który w zasadzie wymyślił afrobeat i zmienił w ten sposób zarówno jazz, jak i wiele gatunków muzyki elektronicznej. Fela Kuti, z którym Tony Allen nagrał w latach 70. kilkadziesiąt albumów, człowiek, który od zawsze był najbardziej rozpoznawalną twarzą afrobeatu, powiedział, że gdyby nie Tony, to cały ten gatunek w ogóle by nie istniał. Właśnie dlatego w ostatniej chwili zdecydowałem się poświęcić tę dzisiejszą audycję nie muzyce klubowej, a właśnie twórczości Tony Allena. Chociaż o kluby również zahaczymy, ale będzie to dopiero w drugiej części audycji. Przy mikrofonie Daniel Drums. Witam w nocnym paśmie muzycznym w Trójce. Audycję otwiera nagranie No Discrimination z wydanej w 1979 roku płyty Tony Allen and the Avro Messengers. Za nami nagranie z jednej z pierwszych płyt Tony Allena, No Accommodation for Lagos. Natomiast bez wątpienia początek jego kariery to bliska i trwająca w zasadzie kilkanaście lat współpraca z Fela Kuti. Tony cieszył się ogromnym zaufaniem w zespole Kutiego, ponieważ jako jedyny muzyk z kilkunastoosobowego zespołu Africa 70 nie dostawał od Kutiego nut i po prostu grał swoje. Finalnie był to chyba jeden z głównych powodów, dla którego pod koniec lat 70. Tony zdecydował się odejść z zespołu. Jego zdaniem Fela przypisywał sobie zbyt wiele zasług za muzykę, którą wspólnie nagrywali. No a Fela to bardzo ekscentryczna postać. Mówiłem o nim odrobinę więcej w jednym z wydań audycji Dzika Karta. I jeżeli ktoś chciałby do tego wrócić, to jestem pewien, że na stronach internetowych Polskiego Radia ten program jest do znalezienia. W każdym razie bardzo dużo uwagi publiczności skupionej było na osobie Kutiego, co nie pasowało Allenowi, który zarówno aspiracjami, jak i samymi czynami przecież był kimś znacznie więcej niż tylko tym perkusistą od Fela Kuti. Póki jednak panowie grali razem, udawało im się nagrywać niesamowite numery, jak chociażby ten Water No Get Enemy. Thank you. alone. If you want to go wash, now what are you going to? To bafe se be, oh mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to? To be bangbo na oh mi lerare. If your head is hot, now what are you going to? Tomo bandagba, oh mi lo malo. If your child they grow, what are him going? If water kill your child, now what are you going? No, no, no. Tomi bakpa mo we o, oh mi no lo malo. Ko so mu to le she, ko malo mi o, nothing without water. Ko so mu to le she, ko malo mi o. Pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałem to nagranie w klubie, to przeprosiłem osobę, z którą akurat rozmawiałem i odszedłem na bok, żeby posłuchać uważnie całego tego numeru. Nigdy wcześniej nie słyszałem czegoś tak niesamowitego i szczerze mówiąc niewiele jest nagrań, które zrobiły na mnie tak ogromne wrażenie jak Water No Get Enemy. Wiele lat później wybraliśmy z Eldo to nagranie jako intro naszych koncertów, pewnego rodzaju deklarację, a co za tym idzie, musiałem słyszeć ten numer już setki razy i szczerze mówiąc cały czas czuję to, co czułem w tamtym klubie, w którym natrafiłem na Water No Get Enemy po raz pierwszy. Fela Kuti i Africa 70, płyta Expensive Shit. Od tego albumu zatem rozpoczęła się moja przygoda z afrobeatem i muzyką Fela Kuti oraz Tony Allena, a zaraz później trafiłem na ich inną produkcję Sorrow, Tears and Blood z roku 1977. Zostań w domu z Trójką. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. 7 minutes later. All don't cool down, brother. Police don't go away. Army don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. That is why everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Someone nearly died. Some people lost some bread. Someone just died. Police they come, army they come. Confusion everywhere.

Fela and Africa 70, Sorrow, Tears and Blood. Fani polskiego hip-hopu mogą kojarzyć fragment tego nagrania z albumu Heavy Metal od duetu Fish M.A.D. Szczerze mówiąc, był to główny powód, dla którego swego czasu bardzo często grałem w klubach numer 666, który bazuje właśnie na Sorrow, Tears and Blood. Z tej wspólnej twórczości Tonego Allena oraz Fela Kuti wybrałem jeszcze jeden numer do dzisiejszej audycji. Numer, który również swego czasu bardzo często grałem w klubach. Zombie z płyty o tym samym tytule. Do zombie Fela porównał nigeryjskich żołnierzy. Był bowiem rozwścieczony ich atakiem na jego komunę zwaną Republiką Kalakuta. Ataki były zresztą bardzo poważne, ponieważ w ich wyniku zginęła matka Kutiego. Jego studio spłonęło wraz z wszystkimi instrumentami oraz taśmami, a sam Kuti został wielokrotnie pobity.

Zostań w domu z Trójką. Fela oraz Africa 70 i Zombie. Wspomnę o tym nagraniu jeszcze w późniejszej części audycji, ale póki co wracamy do solowej twórczości Tony Allena. Koniec lat 70. nie oznaczał końca współpracy pomiędzy Tonym a Fela Kuti, ale sytuację na pewno utrudniła przeprowadzka Tonego najpierw do Londynu, a później do Paryża, gdzie mieszkał aż do zeszłego miesiąca, aż do śmierci. W Paryżu Tony zaczął grać w małym klubie Comet, który później stał się również jego wydawcą. Comet wypuściło na rynek album Black Voices, nagrany m.in. z Gary Cooperem z zespołu Parliament. I z tej właśnie płyty słuchamy Get Together. Get together. Tony Allena będę wspominać jako artystę bardzo otwartego na przeróżne kolaboracje muzyczne. Nigdy nie zamykał się tylko w obrębie afrobeatu czy jazzu. Brał przecież udział w projektach opartych na muzyce house, dub czy techno. Kilku przykładów takiej współpracy również dziś posłuchamy, ale idąc chronologicznie muszę wspomnieć jeszcze o wspólnej płycie z Jimmy Tenorem w ramach serii Inspiration Information od Strut Records. Serii, która miała za zadanie połączyć współczesnych artystów z ich muzycznymi idolami. Jimmy Tenor już wcześniej dał się poznać jako wielki fan afrobeatu, co można było usłyszeć na jego płytach z Kabu Kabu, więc pamiętam, że jak 11 lat temu usłyszałem o tej wspólnej płycie obu tych panów, to w ogóle nie byłem zaskoczony tym połączeniem. Z tej właśnie płyty słuchaliśmy przed momentem nagrania Sinue, a przed nami jeszcze Three Continents. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej Dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.